وعن صالح بن درهم قال يقول إن تلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة قلنا نعم قال فمن يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة سمعت قريبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يبعث من مسجد العشار يوم القيامة الشهداء لا يقوم وشهداء بدن غيرهم رواه أبو داود وقال هذا المسجد من مجل النهر وسنذكر حديث أبي الدرداء أن قصاص من المسلمين في ذكر اليمن والشام إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقلت أنا أحفظ كما قال قال هاتي إنك لجري وكيف قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خدمة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفره الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس هذا أريد إنما أريد الذي تموج فيه كموج البحر قال قلت ما لكها ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال فيكسر الباب أو يفتح قال قلت لا بل يكسر قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم عن الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة إني هدسته حديثا ليس بالأغاليب قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسلوك سله فساله فقال عمر متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال حتى القسطنطينية مع قيام الساعة رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب صالح بن درهم کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ہمیں ایک شخص ملا اس نے کہا کہ تمہارے قریب میں ایک بستی ہے جس کو بلہ کہتے ہیں ہم نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا کون ضمانت دیتا ہے مجھ کو تم میں سے کہ نماز پڑھے گا مسجد عشار میں دو رکعتیں یا چار رکعتیں اور یہ کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہیں میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی اٹھائیں گے مسجد عشار سے قیامت کے دن ایسے شہید کہ نہیں کھڑے ہوں گے شہداء بدر کے ساتھ ان کے علاوہ دوسرے لوگ یہ ابو داؤد کی روایت ہے حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو یاد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فتنے کے بارے میں میں نے کہا مجھے یاد ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی حضرت عمر کہنے لگے ہاں بیان کرو تم بڑے شیر ہو کس طرح فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کا فتنے میں پڑنا اپنے گھر میں اور اپنے مال میں اپنے نفس میں اپنی اولاد میں اپنے پڑوسی کے بارے میں اس کا کفارہ بن جاتے ہیں روزہ نماز صدقہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ میری مراد نہیں ہے میری مراد ہے وہ فتنہ جو ٹھاٹھے مارے گا سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارنا میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو اس سے کیا واسطہ آپ کے اور اس کے درمیان میں تو ایک بند دروازہ ہے فرمانے لگے وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا میں نے کہا نہیں توڑا جائے گا فرمایا پھر یہ اس لائق ہے کہ کبھی بند نہ ہو شقیق کہتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ سے کہا کہ کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازہ کون ہے؟ فرمایا ہاں جانتے تھے، جیسے کہ یہ جانتے تھے کہ آج صبح کے بعد رات آئے گی. میں نے ان سے ایک ایسی حدیث بیان کی تھی جو کوئی کیستان نہیں تھی. شقی کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوئی کہ ہم حضرت حذیفہ سے پوچھیں کہ دروازہ کون تھا. ہم نے مسروق سے کہا کہ تم پوچھو. انہوں نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ دروازہ حضرت عمر تھے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا قیامت کے قائم ہونے کے ساتھ ہی ہوگا. یہ ترمذی کی روایت ہے اور ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. صالح ابن درہم ایک تابعی ہیں، بصرے میں رہتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو وہاں ہمیں ایک آدمی ملا. ان کو پتہ چلا کہ یہ بصرے کے لوگ ہیں، تو ہم سے پوچھنے لگے کہ تمہارے قریب میں کوئی بستی ہے جس کو ابلہ کہتے ہیں؟ ابلہ. ہم نے کہا جی ہاں بستی ہے. فرمایا کہ وہاں کوئی مسجد ہوشیار بھی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں وہ بھی ہے. فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ اس مسجد میں دو رکعتیں یا چار رکعتیں پڑھ کے اس کا ثواب مجھے بخش دے، اور یہ کہے کہ یہ ہم نے دو رکعتیں یا چار رکعتیں ابو ہریرہ کی طرف سے پڑھی ہیں. معلوم ہو کہ ابو ہریرہ تھے یہ. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس مسجد ہوشیار سے قیامت کے دن کچھ شہید اٹھائے جائیں گے، کہ شہدائے بدر کے ساتھ صرف یہی ہوں گے اور دوسرا کوئی ان کے برابر نہیں ہوگا، یعنی ان کا درجہ شہدائے بدر کے برابر ہوگا. تو یہ آخری زمانوں کی جنگوں میں یہ حضرات شہید ہوں گے مسجد ہوشیار میں، اور وہیں سے قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی کی طرف سے دو رکعتیں یا چار رکعتیں پڑھ کر کے اس کو اشارے ثواب کر دینا جائز ہے. یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ بدنی اور عبادتوں میں نیابت نہیں ہوتی، جیسے نماز اور روزہ ہیں. کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ تمہاری جگہ آج میں نماز پڑھ دیتا ہوں، یا کوئی کسی کو وکیل بنا دے کہ مجھے ذرا تکلیف ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو رہی ہے، تو میری طرف سے نماز پڑھ دو. یہ کہ تم میری طرف سے روزہ رکھ دو. حدیث شریف میں آتا ہے لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد. کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا. جہاں تک خالص بدنی عبادت مالی عبادت کا تعلق ہے، جیسے زکوٰۃ، اس میں نیابت جائز. یعنی آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دینا، صدقہ کی طرح ادا کر دینا، میری طرف سے قربانی دے دینا، پیسے بھی نہیں دیتے اس کو، وہ اپنے پیشن سے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، ادا ہو جائے گی. اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے. اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک آدمی خود کرنے پر قادر ہو دوسرے کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا، حج بدل پر نہیں بھیج سکتا کسی کو جب تک کہ خود حج کرنے پر قادر ہے. لیکن اگر خود حج کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر حج بدل کروا سکتا ہے. یہ حکم تو ہے فرائض کا. جہاں تک نوافل کا تعلق ہے، نفلی عبادتوں کا، تمام عبادتوں کا ثواب دوسرے کو بخشنا جائز ہے، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی. زندہ شخص کی طرف سے آپ روزہ رکھ دیں کہ میں اس کو ثواب پہنچاتا ہوں، یا اس کی طرف سے نماز پڑھ دیں، یا اس کی طرف سے عمرہ کریں، یا اس کی طرف سے طواف کریں، یا اس کی طرف سے حج کریں، جائز ہے. نقل یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے کسی کو آپ ثواب پہنچا دیں، جائز ہے. اسی طرح کسی مرحوم کی طرف سے آپ نماز پڑھتے ہیں, یعنی نفلی نماز دو رکعت پڑھ کر کے اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں, یا روزہ رکھ کر ثواب پہنچا دیتے ہیں, یا طواف کر کے, یا حج کر کے, یا عمرہ کر کے نفلی, یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے, یا اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا ثواب پہنچانا جائز ہے, زندے کو بھی اور جو فوت ہو چکا ہو اس کو بھی. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں خود وہاں جا نہیں سکتا ہوں, تو کوئی تم میں سے ایسا ہے جو میری طرف سے دو رکعتیں یا چار رکعتیں پڑھ کر کے ان کا ثواب مجھے پہنچا دے اور کہہ دے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ متبرک مقامات میں یا متبرک اوقات میں عبادت کرنا افضل ہے, لیکن اس کے لیے شارع کی طرف سے نص ہونی چاہیے. صرف ہم اپنی طرف سے اختیار کریں یہ کافی نہیں ہوگا. چنانچہ شب معراج میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, اس میں رجب کے مہینے میں, کچھ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کی رات کو نمازیں پڑھتے ہیں, لوگ ان کو بڑی راتیں کہتے ہیں. یہ لوگوں کا اپنا اجتہاد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں نہیں بتائیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان راتوں میں مسجدوں میں جمع ہونا اور لوگوں کا نماز پڑھنا بدعت, کیونکہ اس کو اپنی طرف سے دین کا ایک حصہ بنا لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان نہیں فرمایا, جس چیز جس عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا آپ اس کو اپنے پاس سے گھڑتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں نفلوں کی اجازت ہے, نفل پڑھو, اس سے کوئی نہیں روکتا. جیسے دوسری راتوں میں نفل پڑھنا جائز ہے, ایسے ہی ان راتوں میں نفل پڑھ سکتے ہو, کوئی ممانعت نہیں. لیکن ان راتوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان میں فضیلت زیادہ ہوگی, یہ غلط ہے. اگر فضیلت زیادہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. خدائے میں مسئلہ لکھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے آدمی جائے, عید کے دن اشراق پڑھنا جائز نہیں, مکروہ ہے. عید کے دن اشراق پڑھنا مکروہ ہے. عید کی نماز سے پہلے نہ گھر پر پڑھے نہ عیدگاہ میں جا کے پڑھے, اور عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد عیدگاہ میں نماز نہ پڑھے, گھر پر آگے پڑھتا رہے, وہ ختم ہوگی مسلم, عید کا حکم ختم ہو گیا. صاحب ہدایہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نماز نہیں پڑھی باوجود آپ کے حریص ہونے کے نماز کے لیے, باوجود کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا بہت ہی شوق تھا, لیکن آپ نے اس دن نماز نہیں پڑھی, نہ عید سے پہلے گھر میں اور عیدگاہ میں جا کے. دوسری حدیث حضرت شقیق رضی اللہ رحمہ اللہ کی ہے, یہ تابعی ہیں اور اکابر صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے, اکابر تابعین میں سے. یہ فرماتے تھے, شقیق فرماتے تھے, شامم تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدتہم اقباس, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا اور ان کا بغور مطالعہ کیا تو ان کی مثال تھی تالابوں کی. ایک تالاب ہے, چھوٹا سا حوض ہے, وہ ایک خاندان کو سیراب کر سکتا ہے. ایک تالاب بڑا ہے, وہ ایک بڑے قبیلے کو سیراب کر سکتا ہے, اور ایک اس سے بڑا ہے, وہ ایک پورے شہر کو سیراب کر سکتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ بعض حضرات اتنے بڑے ہیں کہ وہ پورے عالم کو سیراب کر سکتے ہیں, ان میں سے ایک حضرت عمر تھے، دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. اور یہی شقیق یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، ان تمام صحابہ کا علم سات آدمیوں میں جمع ہو گیا تھا، اور پھر میں نے ان سات پر غور کیا تو ان سات کا علم دو آدمیوں میں جمع ہو گیا تھا، ایک حضرت عمر اور دوسرے عبداللہ بن مسعود. بہرحال شقیق کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے قصہ بیان کیا کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگے بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ بھائی تم میں سے کسی نے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے یاد ہے. تم نے کہا تم بڑے بہادر ہو، یعنی ایسی باتیں پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا بتاؤ کیا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کبھی اپنے گھر میں فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے گھر والوں کی وجہ سے، کبھی اپنے مال کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اپنی ذات کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اپنے ہمسایوں کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اپنی اولاد کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے. بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں جن میں آدمی مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، ان فتنوں کے لیے کفارہ بنتے رہتے ہیں. حضرت عمر فرمانے کہ میں یہ فتنہ نہیں پوچھ رہا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طرح چھاٹے مارے گا، یعنی بہا کے لے جائے گا. میں نے مسکرا کر کہا کہ امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کیا واسطہ ہے؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان میں تو ایک بند دروازہ ہے. حضرت عمر فرمانے لگے وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ میں نے کہا جی توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. فرمانے لگے انا لله وانا الیہ راجعون. اگر کھول دیا جاتا تو ممکن تھا کہ بند بھی کر دیا جائے، لیکن جس کو توڑ دیا جائے گا اس کو بند کیسے کیا جائے؟ اگر وہ توڑا جائے گا تو پھر بند نہیں ہو سکتا. یہ گفتگو ہوئی حضرت عمر کے ساتھ. شقیق کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ نے تو یہ عجیب سی بات بتائی، حضرت عمر جانتے تھے کون دروازہ ہے یہ؟ تو فرمایا کہ کیا جانتے نہیں تھے؟ میں تو ان سے پہلیاں بیان کر رہا تھا، حصہ بیان کر رہا تھا. میں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی. اب جب انہوں نے بگڑ کر یہ کہا کہ میں پہلی بیان کر رہا تھا، تو آگے ہماری یہ ہمت نہ ہوئی کہ ہم ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ دروازہ کون تھا جو فتنوں کے آگے دروازہ، اس فتنے کے آگے دروازہ بند ہے، وہ کون دروازہ تھا؟ ہماری تو ہمت نہیں ہوئی. ہم نے مسروق سے کہا، مسروق بہت جلیل قدر تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسروق کے شاگرد ہیں، حضرت عمر کے بھی شاگرد ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو سال رہے، ان کے بھی خصوصی شاگرد ہیں، بہت اونچے آدمی ہیں. جیسے ہم نے مسروق سے کہا کہ آپ پوچھو کہ وہ دروازہ کون تھا. جب مسروق نے پوچھا کہ حضرت وہ دروازہ کون سا تھا، پر میں حضرت عمر خود دروازہ تھا، فتنوں کے سامنے بند باندھا ہوا تھا اللہ کے شیر نے. جس دن وہ دروازہ توڑ دیا گیا اس دن سے فتنے آنے لگے. ان فتنوں کا ظہور ہوا، عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے دروازوں کا فاٹک کھلا ہے. فتنوں کا دروازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے کھلا. یہ بات صحیح ہے، اپنی جگہ درست ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینا بھی تو ایک فتنہ تھا، اور فتنہ یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید کلمگو لوگوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے منافق. بخلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کو کافر نے شہید کیا ہے, مسلمان کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوئے. فجر کی نماز میں ابو لولوہ نے, مجوسی نے, جس نے خنجر کو بجایا ہوا تھا زہر میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کتے نے کاٹ لیا ہے. عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا, انہوں نے نماز پوری کروائی. اور بھی بہت سے لوگوں کو زخمی کیا اس نے, بار بار پکڑ لیا گیا, دودھ پلایا گیا تو دودھ نکل گیا زخم کی رات کو. معلوم ہوا کہ پہلی بات یہ پوچھی کہ مجھے قتل کس نے کیا, کسی مسلمان نے کیا ہے یا کسی غیر مسلم نے. بتایا گیا کہ ابو لولوہ مجوسی ہے, مغیرہ بن شعبہ کا غلام. فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ آلودہ نہیں ہوئے. اللہ کا شکر ہے میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ آلودہ نہیں ہوئے. بات کیا, ذوالحجہ کے اواخر میں آپ کو شہید کیا گیا اور محرم کے شروع میں آپ کو دفن کیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں فتنوں کے سامنے بند تھے, بند دروازہ تھا جس کو توڑ دیا گیا, اور جب اس کو توڑا گیا تو پھر فتنے آنا شروع ہو گئے. اور وہ فتنے آہستہ آہستہ بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری چھ سالوں میں ان فتنوں نے زور پکڑ لیا. اس کا نتیجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور اس وقت سے پھر جو مسلمانوں کی ٹھنی آج تک بند نہیں ہوئی, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور آخری حدیث حضرت انس فرماتے ہیں کہ قسطن دنیا کی فتح قرب قیامت میں ہوگی. بس یہ لڑائیوں کا باب تھا, یہ عجیب و غریب قسم کے مضامین تھے, کیونکہ پوری کیفیت جب تک سامنے نہ آئے سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد اشراط الساعت کا بیان ہے, یعنی قیامت کی بڑی علامتیں. چھوٹی علامتیں تو پہلے آ چکی, قیامت کی بڑی علامتیں ان کا تذکرہ آئے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمد للہ.